আমার সাথে কাছে আছে না সংক্ষেপ সংক্ষেপ কিছু করতে হন বিস্তার কো সংক্ষেপ করতে হন जो विस्तार है विस्तार यानी बहुत फैला हुआ है इधर बिखरा हुआ इधर बिखरा हुआ इधर बिखरा हुआ उसको क्या कर देते हैं हम इकट्ठा कर देते उसको कहते हैं समास समास कर दिया यानी ठीक है थोड़ा बहुतों को थोड़े में कर दिया जैसे देखिए आपको एक वेस्टर्न बताते हैं वो वेस्टर्न है इसको वेस्टर्न कहते हैं इसको दीजिए अब देखिए इधर पड़ा है हाँ दे दीजिए दोनों दे दीजिए जैसे ये वेस्टर्न है ना इस वेस्टर्न में जैसे ये है कितना पुस्तक है अभी बाहर से एक दिख रहा है इसलिए तो जैसे अभी दो तीन पुस्तकों को इसमें रख दिया तो दो तीन इधर उधर बिखरा हुआ था ना उसको एक में कर दिया को हमने क्या कर दिया समास कर दिया इसको समास कहते हैं एक समास का पहले पहले अर्थ समझ लीजिए कि दो तीन कोई हैं चीजें उसको एक में बांध के अभी आप एक कह रहे हैं इसको है ना और इसके अंदर मान लो तीन भी डाल सकता हूँ मैं छोटी छोटी तीन पुस्तक डाल सकता हूँ लेकिन वो वास्तव में कितनी है वो नहीं नहीं जैसे दो तीन में डाल दूँ इसमें मान लो इसमें तीन पुस्तकें डाल दिया मैंने तो कितनी पुस्तकें इसमें तीन लेकिन व्यवहार क्या करेंगे एक वेस्टर्न है तो देखिए यही हो गया कि पहले तीन सब बहुवचन का प्रयोग कर रहे थे अभी कितना वचन का प्रयोग कर दिया एक वचन का यही समास है कि पहले जैसे हम बताता हूँ गंगा जलम ये सामान्य है या और भी राज्य पुरुष भी हैं तो गंगा एक अलग पद है और पुरुष एक नहीं जल एक अलग पद है लेकिन हमने समास कर दिया तो क्या हो गया एक पद हो गया तो इसके साथ एक श्लोक भी लिख लीजिए श्लोक से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि विभक्ति यत्र लुप्यते विभक्ति यत्र लुप्यते विभक्ति यत्र लुप्यते तदर्थस्तु प्रतीयते तदर्थस्तु तदर्थस्तु प्रतीयते ठीक है पदानां पदानां चैक्यपद्यं पद्यं चैक चैक पद्यम चैक पद्यम च पदानां चैक पद्यम च हो गया पदानां चैक चैक पद्यम च सब मैं यहाँ देखता हूँ समझ सीधा हो जाएगी ये आगे पूरे समाज के लिए ये देखिए लघु का समास है ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं केवल संक्षेप से समास पढ़ा रहा हूँ विभक्ति यत्र लुप्यते तत्र तस्तु प्रतीयते पदानां देखिए समास का ये मुख्य अर्थ है, सबसे पहले प्रश्न करेंगे हम कि समास किसको कहते हैं। प्रश्न होगा समास किसको कहते हैं, तो उत्तर क्या का क्या आएगा? ये उत्तर है, उत्तर है कि जहाँ पर यत्र यानी जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, जहाँ पर विभक्ति का लुप्यते, नहीं पहले समझ लो, ये श्लोक लिख लिया ना, लिख लिया। अभी पहले प्रश्न क्या आएगा दिमाग में, समास किम, समास क्या चीज है, समास किसको कहते हैं? तो उत्तर आएगा कि जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति क्योंकि पदों में विभक्ति रहती है ना, विभक्ति कहते जैसे कोई भी संस्कृत में अगर आप शब्द उच्चारण करेंगे उसके पीछे विभक्ति जुड़ी रहेगी, बिना क्यों विभक्ति उसको कहते हैं कि बिना पद को पद में रहने वाला एक जो होगा उसको विभक्ति कहते हैं, तो बिना पद के आपका प्रयोग नहीं कर सकते, तो विभक्ति उसमें लगी रहेगी। जब आप समास कर देंगे तो उ पदों की विभक्ति उसमें लोप हो जाएगी, विभक्ति क्या हो जाएगी, लोप हो जाएगी। तो विभक्ति विभक्ति जहाँ पर लोप हो जाती है, किंतु किंतु कहाँ मित्र का है, ये तू हमेशा है ना, तू तू का हमेशा अर्थ होता किंतु, है ना, इससे आगे किम जोड़ दो, आगे तू लिख दो क्या हो जाएगा, किम किम अव्यय है, और तू जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, किंतु। लेकिन तू से हम जैसे कभी कहते हैं ना, जिसका नाम देवदत्त है, देवदत्त को हम किस शब्द से कह देते हैं, अरे देव आ गया, तो दत्त नहीं का, या कभी दत्त कह दे दत्त आ गया, तो ये बोलने का लोक में भी किसी का नाम सत्यभामा है तो हम क्या कहते हैं, भामा आ गई या सत्य आ गई, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी तू से क्या समझना चाहिए, किंतु, किंतु यानी पूर्व को व्यवच्छेद करेगा, राम तो जाएगा किंतु श्याम नहीं जाएगा, तो विभक्ति जहाँ पर लोप हो जाती है, किंतु तदर्थ, तद में ये तद क्या चीज है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या करता है, पूर्व का परामर्श कराता है, ये कोई नई चीज धीरे धीरे आएगी, ठीक है, सर्वनाम क्या करता है, पूर्व का परामर्श कराता है, इससे पूर्व में कौन है, विभक्ति, सम्यक, इससे पूर्व में है विभक्ति, तो ये शब्द किसका परामर्श कर रहा है, विभक्ति का, तो विभक्ति का अर्थ, अब यहाँ षष्ठी समास हो गया, षष्ठी समास हो जाता, षष्ठी समास का कोई उदाहरण याद है आपको, षष्ठी समास का कोई उदाहरण याद है, बहुत चोर भाई, वो पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है, रामस्य पुत्र, गंगाया जल, है ना, राज्य पुरुष, ये षष्ठी समास बहुत आएगा, इसलिए बारंबार समास के विषय में इसलिए कह रहा हूँ कि समास जिसको भी आ गया प्रत्येक ग्रंथ में बिल्कुल सरलता से प्रवेश कर जाएगा, वो जिसको समास का संस्कार नहीं है तो सामान्य ग्रंथ आपको ये संस्कृत भारती की पारी को आता है, एक पुस्तक या पुस्तिका आती है उसको भी नहीं पढ़ पाएंगे, संस्कृत भारती की एक पुस्तक आती है संभाषण परिभाषा, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो तदर्थ, तदर्थ में भी समास हो गया, तदर्थ में समास होगा तस्य अर्थ इति तदर्थ, है ना, तस्य बोल रहा हमने षष्ठी बोल रहा, लेकिन षष्ठी का लोप लुप्त हो चुका, क्योंकि समास इसी को ही कहते हैं जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है, तो तस्य अर्थ इति तदर्थ, यानी तस्य तस्य कस्य विभक्ति। तो विभक्ति का षष्ठी में क्या बनेगा? विभक्ति का षष्ठी में क्या बनेगा? व्यक्तिस्य। विभक्ति का षष्ठी में क्या बनेगा? विभक्ति का षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? हरि का षष्ठी में क्या बनता है? हरि। हाँ हरि बोलो आप, क्या बनता है? हरि हरि। नहीं, हरि का विभक्ति में षष्ठी में क्या बनता है? हरे हरे है। विभक्ति का क्या बनेगा? भक्ति। ठीक है ना, तो विभक्ते है अर्थ इति विभक्ति अर्थ। विभक्ति का अर्थ तो रहेगा, आप समझिए कि विभक्ति का जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, किंतु विभक्ति लोप होने पर क्या अर्थ भी चला जाएगा? अर्थ का भी लोप हो जाएगा? नहीं, ये खैर अर्थ का लोप नहीं होगा, अर्थ तो उसमें रहेगा। कैसे अर्थ करेगा? जैसे राम पुत्र, राम पुत्र का क्या अर्थ है? राम का पुत्र। अभी राम का पुत्र कह रहे हैं ना आप, थोड़े आगे नीचे नहीं बैठना, ऊपर पड़ता हुआ हो जाएगा। ये क्यों नहीं आए? इनको कान कार्य के लिए दिया था, कार्य आए। देखिए, विभक्ति लोप होने पर भी उसका कार्य अर्थ का लोप नहीं होगा, उसका अर्थ का लोप नहीं, तो अर्थ उसका रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं गंगा का जल कह रहे हैं, तो गंगा जल में देखिए, गंगा गंगा जल, गंगा में कौन सा विभक्ति है? गंगा में कोई विभक्ति नहीं है, राम पुत्र बोल रहे। राम में कौन सा विभक्ति है? कोई विभक्ति, लेकिन अर्थ उसका विद्यमान है या नहीं है? अर्थ विद्या, इसलिए आपके राम का पुत्र, राजा का पुरुष, गंगा का जल आप कह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये समझ आ रहा है धीरे धीरे? तो अर्थ उसका रहेगा, विभक्ति का लोप होने पर भी उसका अर्थ वहां रहेगा। ठीक है ना, अर्थ तदर्थस्तु प्रतीयते, किंतु उसका अर्थ वहां प्रतीयते, प्रतीत होगा। प्रतीत जानते हैं ना, प्रतीत यानी मेरे को प्रतीति हो रही कि यहाँ आज आकाश नहीं आए, प्रतीति यानी स्पष्ट है व्यक्ति नहीं आए तो प्रतीति हो रही उसकी, है ना, उसका अभाव महसूस हो रहा है, अभाव प्रतीत हो रहा है, तो अर्थ उसका प्रतीत होगा। ठीक है, पदानाम, ये पदानाम कहाँ का रूप है? रामानाम है, तो पदा का हो गया पदों, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पदों को या पदों का के की होता है षष्ठी में, पदों का। अब यहाँ क्या संधि हो गया? ये ए है च, एक पद्यम, ये शब्द है, या तो संधि हो गया, आपने हाथ में वो वृद्धि रेची पढ़ा ही होगा, तो अकार और एकार मिलके वृद्धि रेची हो जाता है, तो पदों का एक पद्य हो जाना, यानी एक पद हो जाना। एक पद्य का क्या अर्थ हो जाना? एक पद हो जाना। किन का एक पद हो जाना? पदों का। किन पदों का? जिन पदों में आपने समास किया है उन पदों का एक हो जाना, यानी भिन्न भिन्न पद थे पहले, पहले ये पद अलग था, ये पद अलग था, ये पद अलग था, बाद में जब आपने समास करा तो उन पदों का एक पद हो जाना। जैसे अभी पीतम अंबरम, अभी कितने पद हैं ये? दो पद है ना, तो अभी देखिए, अभी इसमें विभक्त में ये हो गया, इसको कहते हैं लौकिक विग्रह। कोई भी आप समास करेंगे उसका दो विग्रह रहेगा, विग्रह यानी बताने का एक तरीका रहेगा, है ना, बताने का तरीका रहेगा, तो वो बताने का तरीका दो प्रकार से रहेगा, दो प्रकार से, क्योंकि व्यक्ति भी दो प्रकार से देखे जाते हैं, इसलिए दो विग्रह भी दो प्रकार है। एक सामान्य व्यक्ति होता है जो लोक में चलने वाले को, उसको कहते हैं लौकिक विग्रह, और एक जो होते हैं जो व्याकरण पढ़ने वाले होते हैं, उनको फिर वो लोक में चलने वाले से काम नहीं चलेगा, है ना, उसको कोई विशेष विग्रह देना पड़ेगा, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। अलौक यानी लोक से भिन्न, को न लोक ही थी अलोक, तो लोक में नहीं चलता वो, अलोक में यानी व्याकरण वालों में प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। तो ये इसका लौकिक विग्रह है, अब इसका अलौकिक विग्रह देते हैं। अलौकिक विग्रह क्या देंगे? पीत सु अंबरम, अंबरम सु, ये हो गया इसको अलौकिक विग्रह, यानी भिन्न भिन्न करके बता दिया। अभी यहाँ क्या करेंगे हम, एक कोई सूत्र आएगा, वो सूत्र आके इसमें नियमन करेगा और सुपो धातु प्रातिपदिक हो, वो इसको क्या करेगा प्रातिपदिक के अवयव सुप, ये सुप है, वो सुप का लोप करेगा। तो विभक्ति लोप हो चुका नहीं हो चुका है? विभक्ति यत्र लुप्यते तदर्थस्तु प्रतीयते, उसका अर्थ तो रहेगा यहाँ, विभक्ति का लोप होने पर भी विभक्ति का लोप वो अर्थ रहेगा। और अभी क्या करेंगे, अभी इसमें समास कर देंगे, वो समास हो रहा है, समास होना, तो अगर जहाँ समास हो रहा है समास करते समय संधि का विषय हो तो अवश्य संधि करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य पढ़ा है ना, तो शुद्धि उपास्य में वहाँ पर भी देखिए समास का विषय है, समास का विषय है, समास का विषय में आपने समास वो संधि करते थे, तो इसमें हम आकाश और दीर्घ करेंगे। क्या शब्द बन गया, क्या शब्द बन गया, पीताम्बर। अभी कितने पद है ये, अच्छा अब इसमें नियमन करेंगे कि अब ये समास किया है, ये है समास हो गया, बहुरी समास है, बहुरी समास का एक मर्यादा है, अपने अपने समास कुल मिला के चार प्रकार, चार या एक और लेंगे तो पांच प्रकार का समास होता है, वो प्रत्येक समास का अपना अपना एक नियम होता है कि वो समास की क्या मर्यादा है, अमुक समास की क्या मर्यादा है। तो देखिए जैसे क्रम से चलेंगे तो तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास में अगर आप समास हो, समास यानी अब ये समास हो गया, समास यानी संक्षेप हो गया, पहले दो कह रहे थे अभी एक हो गया, तो दो को एक कहना भी तो संक्षेप ही है ना, तो ये हो गया, तो क्या कह रहे थे पहले, किसके तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है नहीं बीच में, हाँ बहुरी समास हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कह रहा पद के बारे में, पद एक पद हो गया ना, नहीं अच्छा दो पद थे अभी एक पद हो गया, अच्छा एक पद हो गया, तो अभी हाँ ठीक है, यह कह रहे थे पहले जैसे पील, पीत यानी पीला रंग, और अंबर यानी अंबर, कपड़े को अंबर कहते हैं है ना, दिगंबर दिगंबर, श्वेतंबर श्वेतांबर ऐसा कहते हैं, इसी प्रकार पीत ही अंबर यानी कपड़ा है। तो अभी यहाँ पहले दो पद थे, अभी ये पहले एक पीला एक रंग को कह रहा था और अंबर एक कपड़े को कह रहा, क्या अभी पीतांबर में ये पीतांबर शब्द किसको कह रहा है, पीतांबर शब्द ये किसको कह रहा है, ये शंका होगा। तो अभी एक समा हाँ यही कह रहा था कि अपना अपना एक समास की एक मर्यादा होती है कि चार प्रकार से समास, जैसे तत्पुरुष समास जब संक्षेप हो जाएगा ना, वो तो उत्तर में जो पद रहेगा उसको कहेगा। जैसे अभी देखिए हम तत्पुरुष समास करते हैं, राज्ञः पुरुष या गंगा जलम या फिर राम पुत्र, ये समास किया हमने, राम पुत्र, तो मैं कहूंगा राम पुत्र को बुलाओ, तो किसको बुलाएंगे, राम को बुलाएंगे या पुत्र को बुलाएंगे, पुत्र पुत्र, तो राम को क्यों नहीं बुलाए, आपने तो समास दोनों में किया ना, समास दोनों में किया और समास किया तो रामस्य पुत्र ही थी राम पुत्र, तो रामस्य पुत्र अभी आपने समास करके पहले भिन्न रामस्य अलग पद था, पुत्र अलग पद था, आपने समास करके क्या कर दिया एक कर दिया, समास करके क्या कर दिया एक कर दिया, क्या शब्द बन गया आपका राम पुत्र, राम पुत्र एक शब्द एक पद है भी, पहले दो पद थे संक्षेप कर दिया नहीं समास कर दिया। अभी देखिए अभी आप मैं कहूँगा राम पुत्रम आनया, आने यानी बुलाओ लाओ, तो किसको लाएंगे, पुत्र को लाएंगे या राम को लाएंगे, पुत्र पुत्र, राम जी ने कौन सा अपराध कर दिया, आप पुत्र को क्यों ला रहे हैं, पुत्र से क्या प्रयोजन, राम जी को लाएंगे तो बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होगा, पुत्र को लाएंगे तो क्या है, एक धनुष बाण चला सकते लोग कुछ और क्या है, तो क्या ऐसा क्यों है, इसलिए है कि यहाँ हमको राम जी से मतलब नहीं है, नहीं पुत्र से मतलब है, या समास का मर्यादा है कि समास आपने कौन सा किया है, समास आपने तत्पुरुष समास, इसका नाम है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में, समास में उत्तर पद, उत्तर में जो पद होगा, उत्तर में कौन पद है पुत्र, वही प्रधान रहेगा, तत्पुरुष समास में उत्तर में जो पद होगा उसी पद की प्रधानता रहेगी और फिर राम जी उनके साथ गौण हो जाएंगे। राम जी नहीं आएंगे, लेकिन पुत्र आएगा तो कौन सा है? सभी तो पुत्र है ना, सभी तो पुत्र है, सब अपने पिता के पुत्र है या नहीं है? तो किसी भी पुत्र को लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। किस पुत्र को लाएंगे? राम जी के, राम जी से विशिष्ट जो पुत्र होगा उसको लाएंगे। तो उस राम जी को भी गर्व नहीं हुए, ठीक है ना। ये एक समाज की मर्यादा है। अभी शंका स्पष्ट होगी कि जब आप, मैं कहूँगा राम पुत्र आनय, तो कोई भी कहेगा कि हम राम जी को लाएंगे या पुत्र को लाएंगे? आप कहेंगे राम पुत्र को लाएंगे। मैंने कहा क्यों राम पुत्र को लाएंगे, राम जी को क्यों नहीं लाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, तत्पुरुष समास की ऐसी मर्यादा है कि वो जो समास हुए पदों में से, समास में दो पदों में समास हुआ, कौन कौन सा में? राम और पुत्र में। अभी वो उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, उत्तर पद बलवान रहेगा, तो उसी पुत्र को ही लाएंगे। तो पुत्र को लाएंगे तो किसी भी पुत्र को उठा के ले आएंगे क्या? तो क्या करेंगे फिर? राम जी से विशिष्ट जो पुत्र होगा उसी को ही लाएंगे। ये एक समास की, तो ये तत्पुरुष समास का समझना चाहिए। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी अभी आगे पूरा लिखाएंगे। ये समझना चाहिए तत्पुरुष पद। इसी प्रकार बहुरी समास में आपने, ये बहुरी समास है, तो बहुरी समास में भी क्या पूर्व पद की प्रधानता रहेगी या उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, ऐसी शंका होगी। आपने बहुरी समास किया, बहुरी समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा? दोनों पद है, पीत भी है अंबर भी है, तो किस पद को हम, क्या पीले रंग को लाएंगे या कपड़े को लाएंगे? दोनों को लाना। मैंने कहा पीताम्बरम आनय, आनय यानी लाओ पीताम्बर। आप कहेंगे कि आपने समाज किया, पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ क्या है? कपड़ा, वस्त्र। तो हम क्या पीला रंग लाए या पीला वस्त्र लाए? क्या गल? नहीं, पीला रंग लाए या वस्त्र लाए, कोई भी वस्त्र ले आएंगे, तो फिर क्या ऐसी शंका होगी ना। जैसे पीत अर्थ का भी आप जानते, पीत शब्द का अर्थ भी जानते, अंबर का भी अर्थ जानते, और मैंने कह दिया पीताम्बरम आनय, तो आप कहेंगे पीला लाए या अंबर लाए? दो चीज़ें कह रहे हैं ना, दोनों में से दोनों लाए या दो, एक पीला पीला लाए या वस्त्र लाए, तो किसको लाएंगे? तो फिर ये है कि आपने समास कौन सा किया है, तत्काल निर्णय करना पड़ेगा कि समास कौन सा किया आपने। तो कहना पड़ेगा कि बहुरी समास किया। तो बहुरी समास की मर्यादा है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। क्या होती है? अन्य पद की, अन्य पद यानी जिस पदों में आपने समास किया है वो पदों, दोनों में से नहीं लाना, नहीं तो पीले को भी नहीं लाना, पीले की भी प्रधानता नहीं रहेगी और वस्त्र की प्रधानता नहीं रहेगी। क्या रहेगी? अन्य पद की प्रधानता रहेगी। अन्य पद यानी पीला विशिष्ट, कोई पीला वस्त्र से विशिष्ट व्यक्ति को लाना आपको। अन्य पद यानी जैसे अभी आप, मैंने कहा पीताम्बरम आनया, तो आप पीला भी नहीं लाते और अंबर कपड़ा भी नहीं लाते, आप क्या लाते? कृष्ण को लाते, भगवान कृष्ण जी को लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्यों? बहुरी समास आपने किया ना, तो ये पीताम्बर शब्द अभी भगवान कृष्ण को कहेगा, या जिसके भी कहेंगे, मैं कहा श्वेताम्बरम आनय, तो श्वेताम्बर आप व्यक्ति को लाते हैं और उस व्यक्ति के बाद में श्वेताम्बर कपड़े भी साथ आते हैं, वो आगे की बात है, तो ऐसा समझ लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम बता रहे थे पदों का एक पद हो जाना उसी को समास अभिधीयते। सो ये पहले समझ आया, ये श्लोक का अर्थ ठीक से समझ, समास किसको कहते हैं? तो अभी लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, मैं अगर बोलता हूँ, जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है ठीक है, किंतु उस विभक्ति का अर्थ किंतु वहां रहता है, किंतु उस विभक्ति का अर्थ वहां विद्यमान होता है, ठीक है, हो गया। और दूसरा च दिया ना, च का अर्थ होता संस्कृत में और, और पदों का एक पद हो जाना, पदों का एक पद हो जाना, सह समास अभिधीयते, उसी को ही समास कहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। पुनः बोलता हूं मैं, विभक्ति का जहां पर लोप हो जाता है किंतु उस विभक्ति का अर्थ वहां प्रतीत होता है, ये लिखना जरा, जहां पर विभक्ति का तो लोप हो जाता है किंतु उस विभक्ति का अर्थ वहां विद्यमान रहता है, ठीक है ना। और पदों का, बहुत पदों का एक पद हो जाना, बहुत पदों का एक पद हो जाना, उसी को ही समास कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब तो समास के विषय में पता चला गया, समास क्या चीज है, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। अभी ये सा लिखेंगे, समास कितने प्रकार का होता है। समास पांच प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। पांच प्रकार के समास में, ये तो व्याकरण में पांच प्रकार का समास होता है, लेकिन हमको जो चाहिए वो चार समास ही चाहिए। चार समास के फिर अवांतर भेद बहुत हो जाते हैं। मोटे मोटे पांच समास होते हैं, पांच में से एक जो केवल समास होता है उसका कोई समास शब्द से है लेकिन उसका आवश्यकता नहीं, तो पांच इसलिए मैंने लिखा दी। क्यों, जब आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे ना तो जब पुस्तक पीछे देखेंगे तो कहा आपने तो चार लिखाया था, यहाँ तो पांच पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने अभी से ही पाँच लिखा दी है ना। तो अभी लिख लीजिए, अच्छा दूसरा समास शब्द का अर्थ लिखिए, समास लिख के आगे बराबर करके समास का अर्थ क्या होता है, यानी संक्षेप को समास कहते हैं, संक्षेप को समास कहते हैं। आप लघु लाए क्या, लघु खोल दीजिए, पेज नंबर 176 176। देखिए अतः समासाः, ऐसा कह रहे हैं अभी समासाः, तत्र आदो केवल, यहाँ को छोड़िए, देखो आगे क्या लिख रखा है, समास पंचधा। समास कितने प्रकार का होता है, पंचधा, पंचधा धा का क्या होते हैं प्रकार, यानी पांच प्रकार, पांच प्रकार का कौन होता है समास, कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार। तत्र आगे इसका समास शब्द का अर्थ बता दे, समसनम समास, समसनम कहते हैं संक्षेप को समास कहते हैं, समसनम का अर्थ क्या है, संक्षेप, संक्षेप को समास कहते हैं। उसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी है, देखिए पढ़िए, हाँ हाँ जी पढ़िए, क्या लिख रखा है, बहुनाम पदानाम मिलित्वेक पद भवनम, समझ आया क्या लिखते हैं इसका, बहुत सारे पदार्थ बदलाव करें। देखो आपको एक इसलिए कह रहा कि ये तो आपने राम गुरु हरि का पढ़ा, देखो बहु नाम कहाँ का रूप है, रामाना नहीं, वो तो आप अंदाजे से ठोक दिया कोई चलेगा, लेकिन गुरु के समान चलेगा, गुरु नाम, तो गुरुओं का, तो बहु नाम का क्या अर्थ हो गए, बहुत, बहुत कौन होना चाहिए, पद, पद होना चाहिए ना, पद अभी नाम के समान चले। देखिए बहु नाम में भी षष्ठी है, पदा नाम में भी षष्ठी है, इसको कहते हैं समानाधिकरण विभक्ति, इसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द का अर्थ जानते हैं ना, समानाधिकरण, समानाधिकरण जानते हैं ना, उसको कहते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द का अर्थ नहीं जानते, देखिए अधिकरण जानते नहीं जानते हैं, अधिकरण जानते हैं ना, आपका अधिकरण क्या है? आपका अधिकरण क्या है? अधिकरण नहीं, अरे भाई अधिकरण कहते जैसे मैं किस, मेरा अधिकरण क्या है? हाँ। ये चटाई है ना, आपका अधिकरण है ये दरी है, दरी है। तो अधिकरण पहले जान लो, अधिकरण जान लिया। देखिए ये दो चीजें हैं, इसका अधिकरण क्या है? आपका हाथ है ना। हाँ। इसका अधिकरण कहते हैं कि जहां पर ये चीजें पड़ी हैं और उसको आधार दे रहा है उसको अधिकरण कहते हैं। अच्छा, इसका अधिकरण क्या है? हाथ। तो इसका इसका समान हुआ नहीं हुआ? हाँ, क्या हुआ? समान अधिकरण। दोनों में समान अधिकरण मिला नहीं मिला? हाँ। इसी को समान अधिकरण कहते हैं भाई। इसका अधिकरण क्या है? हाथ। और इसका अधिकरण क्या है? हाथी है। तो समान हुआ नहीं हुआ? समान क्या हुआ? हाथी। समान क्या हुआ? अधिकरण। तो उन दोनों में क्या रहेगा? समान अधिकरण। तो मिलेगा नहीं मिला? अच्छा देखिए, बहुनाम कहाँ का रूप है? गुरु। षष्ठी बहुवचन। पदानाम कहाँ का रूप है? षष्ठी। उनमें समानता क्या है? षष्ठी। षष्ठी षष्ठी बहु समान है। जैसे ये भी हाथ पे पड़ा, ये भी हाथ पड़ा, इसलिए समान हो गए, ठीक है ना। तो इसके कहते हैं, इसलिए बहुनाम और पदानाम दोनों में क्या हो गया? समानाधिकरण। समानाधिकरण अगर है तो उनके साथ समान व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इनको फिर क्या करेंगे? बहुनाम पदानाम। तो भिन्न भिन्न बहुतों का पदों का ऐसा अर्थ नहीं करते, क्या करते हैं फिर? बहुत पदों का दोनों को हटा दो और फिर उसके सामने जो षष्ठी आगे जोड़ दो। तो बहुत पदों का क्या करेंगे? मिलित्वा। मिलित्वा में क्या? मिलकर। मिलित्वा क्या है? मिलकर। क्या मिल, किनका मिल, नहीं क्या मिलकर? बहुत सारे पदों, बहुत पदों को मिलकर क्या हो जाना? एक पद हो जाना। भवनम यानी हो जाना। क्या हो जाना? एक पद हो जाना। किनका हो जाना? बहुत पदों का। बहुत पदों को मिलकर एक पद हो जाना, उसको क्या कहते हैं? समास। समास किसको कहते हैं? बहुत एक पद हो जाने को क्या कहते हैं? समास। समास कहते हैं। ये सब कहाँ लिख रखा है? कैसे कहाँ लिख रखा है सा? ये लिख रखा है बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम। इसको क्या कहते हैं? समास। इसको कहते हैं समास। बहुत पदों का मिलकर एक पद भवनम। इसको क्या कहते हैं? समास। समास कहते हैं। समझ आया? समझ। तो बहुत पदों का या तो दो होंगे या दो बहुत, यानी या, देखिए व्याकरण में क्या है कि एक सौ एक से भिन्न को बहुत कह देते हैं, है ना। बहुत हम बहुत शब्द से दो से तीन को बहुत से आरम्भ करते हैं, लेकिन व्याकरण में दो को बहुत कहते हैं। बहुत पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये समझ लेना चाहिए। आगे चलिए। सच हाँ लिख लिया, ये तो यहाँ तक बताया। अभी आप अपनी कॉपी में लिखिए। हाँ समास बता दिया, पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। अब समास शब्द का अर्थ क्या है वो बता दिया। बहुत पदों को मिलकर एक पद हो जाना, एक पद भवनम समास हो गया। अच्छा उसमें एक नंबर डाल के लिखेंगे केवल समास। वो केवल समास अभी अनिवार्य आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, लेकिन थोड़ा अधिक लोग केवल समास। अच्छा दूसरा लिखो अव्यय भाव समास। हाँ आगे क्रम से ऐसा लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे, फिर इसका आगे व्याख्या हम नीचे करेंगे। केवल समास, अव्यभाव समास, आगे उसके बाद में लिखिए तत्पुरुष समास। और अभी तत्पुरुष का ही भेद लिख लीजिए। अभी ये अलग समास नहीं है, तत्पुरुष का ही भेद लिख दीजिए कर्मधारय। यानी तत्पुरुष का ही अपना एक अंश है। तत्पुरुष का अंश कौन हो गया? कर्मधारय। और उस कर्मधारय का अंश है द्विगु समास। बस लिख लो उसके दो पुत्र हो गए। अभी तक समास कितने हो गए? तीन। ठीक है ना। तत्पुरुष के कितने भेद हुए? दो। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु, है ना। आगे फिर दूसरा नहीं कौन से कितने? चौथा। चतुर्थ समास लिख लीजिए बहुरी समास। फिर आगे लिख लीजिए द्वंद समास, समास कितने प्रकार के हो गए? पांच, ठीक है ना। तृतीय समास कौन सा है? तत्पुरुष। द्वितीय समास कौन सा है? अव्ययीय। पंचम समास कौन सा है? द्वंद्व समास। प्रथम समास कौन सा है? केवल समास। केवल समास, ठीक है। केवल समास हो कोई काम का नहीं है वो, बहुत जब आगे ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी लिख लीजिए, देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ क्या समास हुआ है, ऐसा शंका होगा, और कैसे उसका विग्रह देंगे ऐसा। तो एक और श्लोक लिख लीजिए आप, या फिर आप समास अभी तो ऐसा लिखा, एक समास का एक श्लोक है, उस 500 श्लोकों समासों को श्लोक में बता दिया, वो पहले वो श्लोक लिख दीजिए। द्वंद्वोस्मि द्वंद्वोस्मि, आप अपना कॉपी में लिखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ। द्वंद्वोस्मि द्विगुरपि, द्विगुरपि गृह च मे सततम् तत्पुरुष लिख लीजिए। ये देखिए समास का सारे समास, एक वो केवल समास इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए उसको यहाँ नहीं दिया, लोक में यही समास चलते हैं। बोर्ड दिख रहा नहीं दिख रहा ऐसे पढ़ना, तो ये इसमें समास के नाम बता दिए क्या क्या, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष का भेद है वो द्विगु, तो द्विगु फिर ये तत्पुरुष का भेद कर्मधारी और द्विगु है और बहुव्रीहि। तो समास एक द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, ये चार, और केवल यहाँ विशेष नहीं कहा। और तत्पुरुष के दो भेद आगे दे दिया। तो देखिए एक कोई अच्छे पंडित जी थे, वो राजा के पास गए थे। राजा के पास जाके कहा, हे राजन ये क्रियापद है, इस क्रिया का कर्ता है नहीं यहाँ, तो उसको क्या कहते हैं, हम अध्याय करेंगे, इस क्रिया का कर्ता अहम। तो पंडित जी कह रहे हैं, हे राजन अहम द्वंद्व अस्मि, हम दो हैं, दो कौन है, एक हमारा मैं हूँ एक हमारा पत्नी है, तो दो हो या नहीं हुए, तो द्वंद्वोस्मि, अच्छा द्वंद्व, अहम द्वंद्वोस्मि, हम क्या हैं, दो हैं, यानी समास का नाम बता दिया कि समास एक द्वंद्व समास होता है, ठीक है। पंडित जी अपना परिचय दे रहे हैं और समास का नाम भी बता रहे हैं। फिर क्या क्या है कि हमारे दो गायें भी हैं, विगुर अभी हमारे क्या हैं, हम दो हैं, हमारे दो गायें भी हैं, यानी दो बैल हैं, है ना, दो गायें हैं, अपि यानी भी, हम दो हैं, हमारे दो गायें भी हैं, लेकिन क्या है कि गृह, गृह कहाँ का रूप है, राम में, घर में, क्या है इसका घर में, यानी मैं यानी मेरे, मैं का अर्थ है मेरे, मेरे घर में हमें सतत का क्या अर्थ है, हमेशा, हम दो हैं और हमारे दो गायें हैं, किंतु क्या है कि हमारे घर में क्या है, हमेशा अव्यय भाव है, यानी व्यय खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या है, अव्यय है, एक तो व्यय करते हैं ना हम, व्यय यानी लेते तो खर्च करते थे, और ना व्यय थी अव्यय, यानी खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ आया ये, तो समास कितने समासों का नाम बता दिया पंडित जी ने, तीन बता दिया, द्वंद्व समास, हम दो हैं और हमारे दो गायें भी हैं, किंतु क्या है कि घर में हमारे कोई सतत हमेशा क्या बोलते हैं, टोटा ही बड़ा रहता है, खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं, अव्यय भाव है, यानी अव्यय भाव है, एक हम कहते हैं ना व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए आपके पास बहुत व्यय है, इतना व्यय क्यों किया, और ना व्यय थी अव्यय, तो सतत हमेशा के लिए खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, शाम को खा दिया तो शाम, सवेरे खा दिया तो शाम को भूखा सोना पड़ेगा, कभी गायों को नहीं, ठीक है, तो अभी वो कह अच्छा ये ऐसा, तो फिर वो पंडित जी वो उसको कह रहे हैं राजा को, हे तत्पुरुष, तत्पुरुष राजन का नाम संबोधन, हे तत्पुरुष कर्म धारय, यानी मेरे को ऐसा कोई कार्य, आप मेरे लिए कोई कार्य का निर्धारण, कर्म का निर्धारण कर दो, ये ना हम, जिससे मैं, ये न जिसके द्वारा मैं क्या बहुरी हो जाऊँ, शामिल हो जाऊँ, ये क्रियापद हैं, जिसके द्वारा मैं, हम यानी मैं क्या हो जाऊँ, बहुरी यानी बहुत धन धान्य वाला, बहुवरी, वरी कहते हैं धन धान्य, यानी सामान्य बहु, बहुत धुरी वाला, यानी पहले आजकल तो ये मुद्रण को मानकर धनवान माना जाता, पहले जिसके पास जितना धन धान्य होगा उतना ही वो धनवान होगा, तो वो क्या कह रहा है, हे राजन, ये संबोधन का रूप है, पंडित जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे तत्पुरुष, मेरे लिए कर्म धारिय, मेरे लिए ऐसा कोई कर्म के विषय में बताइए जिसमें कर्म करूँ, आपका कोई यहाँ बहुत राज्य में मैं ऐसा कोई कार्य करूँ, जिस ये ना हम, ये ना कि जिसके, जिससे अहम, मैं बहुरी श्याम, मैं बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं, तो हो गया नहीं वह, ये समाज के नाम बता दिए, तो इसको हमेशा कथानक आप समझ लेना चाहिए, यानी तो कुल मिला के क्या कर बताना चाह रहे हैं पंडित जी, कथा बताना चाह रहे हैं, समाज का परिचय बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, समाज का परिचय, लेकिन उनका परिचय भी गलत नहीं है, ठीक है, तो ये समाज का भी अर्थ है द्वंद्व, जहाँ दो का जोड़ा रहेगा उसको द्वंद्व समाज कहते हैं, जहाँ द्विगु, द्विगु यानी संख्या जिसके पूर्व में रहेगा उसको द्विगु समाज कहते हैं, और अव्यय भाव, जहाँ व्यय नहीं होता, व्यय यानी जहाँ किसी भी विभक्ति में जिसका क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता, उसको अव्यय भाव समाज कहते हैं, और तत्पुरुष, तत्पुरुष के विषय में भी अभी बताएंगे, तत्पुरुष का भेद आप छह प्रकार से कर रहे कर सकते हैं, कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाले को कर्मधारय समाज कहते हैं, और फिर बहुरी, ये बहुरी यानी अन्य पद की जिसमें प्रधानता होती है, ये एक श्लोक आपको लिखा दिया, अभी हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे समाज में, क्योंकि समाज का विग्रह आपको अवश्य ही देना पड़ेगा, समाज के विग्रह, वो विग्रह से पता चलेगा कौन सा समाज है, जैसे आप देखिए एक शब्द लिखता हूं मैं, लोकनाथ, जैसे लोक आप जानते हैं और नाथ को भी आप जानते हैं, लोक किसको कहते हैं, है ना, ये जना जनता जनार्दन, ये लोक है, लोक इसको ही तो लोक कहते हैं, और नाथ किसको कहते हैं, राजा को, ना राजा को, स्वामी को कहते, स्वामी कोई भी होगा, स्वामी नाथ, तो देखिए अब यहाँ लोक अलग पद था, नाथ अलग पद था, उसमें हम समास करके एक शब्द बना दिया, लोक एक नाथ बना दिया, पहले लोक अलग पद दो पद थे, फिर एक कर दिया, संक्षेप कर दिया, लोकनाथ बना दिया, अभी समास कौन से समास की कल्पना करेंगे, क्या द्वंद समास हुआ क्या, का द्विगु समास हुआ क्या, का अव्ययभाव समास हुआ क्या, क्या तत्पुरुष समास हुआ, क्या कर्मधारय समास हुआ, क्या बहुव्रीहि समास हुआ। एक पद मिलते आपके दिमाग में ऐसा उपस्थित होना चाहिए कि कौन सा समास हुआ। समास तो हुआ यहाँ, क्यों, पदानाम एक पद्यम, बहुत दो पदों का एक पद हो गया तो समास तो हुआ, लेकिन कौन सा समास हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे कल्पना करेंगे तो वो पहचानने के लिए कुछ एक अंदाजा है कि यहाँ द्विगु नहीं हुआ है और अव्ययभाव समास नहीं हुआ है, ठीक है ना। द्विगु समास भी नहीं हुआ और अव्ययभाव समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि द्विगु समास में हमेशा संख्या अगर पूर्व में होगा तो द्विगु समास होगा, इसलिए द्विगु समास तो नहीं हुआ है। और अव्ययभाव समास क्यों नहीं हुआ, अव्ययभाव में अव्यय अगर पूर्व में पद होगा तो वो अव्ययभाव, अव्यय आप जानते हैं, प्र प्र अप सम अनु अवनिष्णी दुष दुर, ये जानते हैं वो पूर्व में नहीं है। और कुछ आगे अव्यय जो अव्ययभाव समास व अव्यय प्रकरण पड़ेंगे वहाँ वो भी नहीं है, तो लोक शब्द अव्यय नहीं है, ये दो नहीं हुआ। तो शेष कौन है, द्वंद्व हो सकता है और कर्मधारय पर बहुव्रीहि होगा। तो द्वंद्व समास भी नहीं हुआ, क्यों, द्वंद्व करने के लिए दो में होगा तो द्विवचन आएगा, या द्विवचन नहीं है इसलिए वो भी नहीं हुआ है। तो कौन सा बच गया, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और कर्मधारय, तीन बच गए। ये तो इसका एक भेद है, लेकिन पूरा अपना है इसका, जैसे इसका एक भेद होने पर भी इसके समान ही बल वाला हो जाता है। तो तीन समास हो सकता है, तीन समास में अगर देखिए, पहले तत्पुरुष हम भेद करते हैं। तत्पुरुष कहेंगे कि जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, तो अभी कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष हम करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो विग्रह कैसे बोलेंगे, लोकस्य लोकस्य नाथ इति लोकनाथ, अर्थ क्या हो गया, लोक का नाथ, लोक का नाथ कौन होता है, लोकनाथ कौन होता है, लोक का नाथ कौन होता है, राजा होता है ना, लोक का नाथ राजा होता है भाई। ये जो लोक है, ये भारत है, इसका कोई राजा होगा, बिना राजा के प्रजा नहीं चलता है, तो लोक का नाथ कौन हो गया। तो इस शब्द का कर क्या अर्थ हो गया, राजा, इस शब्द का क्या अर्थ हो गया, राजा। अच्छा, ये कौन सा समास किया, तत्पुरुष समास किया। अच्छा, बहुव्रीहि समास करेंगे तो कैसे बोलेंगे, लोक नाथो यस्य, लोक नाथ है जिसका, लोक नाथ है जिसका, किसका, लोकों का नहीं। तो एक सामान्य में एक दो लाइन का कथा सुनाता हूँ। एक कोई सामान्य दरिद्र व्यक्ति था, भिखारी मान लो, जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इधर का ही भीख मांगते हैं, वो किसी राजा के पास गया और राजा के पास जाके कहा कि राजन मैं भी लोकनाथ हूँ और आप भी लोकनाथ हो, है ना, मैं भी लोकनाथ हूँ और आप भी लोकनाथ हो। तो राजा थोड़ा एक लगेगा ना, अरे मैं तो लोकनाथ हूँ, जैसे यहाँ अपने महाराज जी को हम, या हमारे महाराज जी को कहा के, महाराज जी आप भी मंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, तो उनको यहाँ रहने देंगे नहीं, कोई सामान नहीं जाके कहेगा, जैसे हम ही जाके, हम या कोई भी जाके कहेंगे महाराज जी आप भी मंडलेश्वर हो और हम भी मंडलेश्वर हैं, ऐसा जाके कोई कहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो देखिए भिखारी की कितनी सामर्थ्य है, वो राजा को जाके कह रहे कि राजन आप भी लोकनाथ और मैं भी लोकनाथ हूँ। तो पूर्व के राजा पढ़े लिखे होते थे संस्कृत, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वो फिर आगे क्या कहा कि राजन आप, किंतु आप तत्पुरुष हो और मैं बहुव्रीहि हूँ, आप तत्पुरुष हो और मैं क्या हूँ, बहुव्रीहि। हाँ, राजन का ठीक है, फिर तो ठीक है, आप भी लोकनाथ हो। तो देखिए समास में अंतर कैसे पड़ा, शब्द एक है लेकिन आप तत्पुरुष समास करेंगे तो ये शब्द राजा को कहेगा, और आप बहुव्रीहि समास करेंगे तो भिखारी की तरफ जाएगा ये शब्द, ठीक है ना। देखिए तत्पुरुष समास करिए आप, लोकस्य नाथ इति लोकनाथ, तो लोक का नाथ कौन हो गया, राजा। अब बहुव्रीहि समास करिए, लोक नाथो यस्य, लोक ये जनता जनार्दन, नाथ है जिसके, किसके, भिखारी के। अगर आप भिखारी को ये जनता जनार्दन कुछ दे नहीं, एक दो रुपये तीन तीन एक दो रुपये नहीं दे, उसका काम चलेगा। तो ये जनता जितनी आती है, एक दो रुपये उसको प्रति देते हैं, उसके पास बहुत धनवान बन जाते हैं। इसलिए ये जनता जनार्दन लोकनाथ है या नहीं, तो लोक ही नाथ है जिसके किसके भिखारी, इसलिए ये लोकनाथ शब्द का क्या अर्थ हो गया, भिखारी, भिखारी भी हुआ और राजा भी हुआ, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ये शब्द जाएगा राजा की तरफ और बहुरी समास करेंगे तो भिखारी। तो देखिए एक शब्द होने पर ये समास करने पर दोनों तरफ से लग गया, ऐसे समास आप करने चाहिए, जैसे आप राम राम पुत्र ऐसा समास करते। इसमें भी देखिए रामस्य पुत्र इति राम का पुत्र कौन है, लव, तो ये शब्द उधर चला जाएगा। अब बहुरी समास कर लीजिए राम पुत्रो यश्य, राम पुत्र है जिसका किसका दशरथ, ये वही शब्द जो शब्द एक समान शब्द दो को कह रहा है रामस, जब षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ये शब्द किसको कहेगा, कौन है, लव कुश, और बहुरी करेंगे तो दशरथ जी को कह रहा। देखिए कितना हो गया, यही थोड़ा समास में अंतर, क्योंकि आप कैसे बोलते हैं, मैंने कहा को समास क्या है, एक रबर टाइप है, आप जितना घुमाएंगे वो आकृति बन के चित्र बन जाएगा, ये समझ गए, तो इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। तो केवल बोलने का आपको तरीका जानना चाहिए, तो बोलने के तरीके के लिए एक श्लोक लिख लीजिए आप, चकार बहुलो द्वंद्व, सकार बहुलो द्वंद्व, जैसे सकार का बहुलता जिसमें होती है, ये तीन श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समास को समझने के लिए। और समास देखिए, आपको समास की ये दो शब्द इसलिए लिखाए कि यहाँ ऐसे सामूहिक शब्द रहेंगे, वहाँ आपको कैसे अर्थ लेना, तो आपको बोलने के तरीके से लोकनाथ भिखारी को भी कहेगा, शब्द पड़ा रहेगा ना वहाँ, तो आप भिखारी को देंगे या राजा को देंगे, वहाँ शब्द एक आपके पुस्तकों में ये शब्द लिखा रहेगा, तो वहाँ क्या देंगे, भिखारी लेंगे या राजा लेंगे, तो आपको समास आ जाना चाहिए, तो वहाँ देंगे राम पुत्र, राम का भी पुत्र हो सकता है और राम भी किसी का पुत्र हो सकता है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा समास करेंगे, जो राम है वही पुत्र है, तो ये किसको कह रहा है, केवल राम को ही कह रहा है, लेकिन राम का विशेषण नहीं है, पुत्र का विशेषण है, वो जो राम है वही पुत्र है, ठीक है ना, ऐसा। तो पहले इसको लिख दे, समझ लीजिए, जहाँ पर चकार की बहुलता होती है, बहुलता जानते बाहुल्य है ना, बाहुल्य देश होता है ना यहाँ, जितना बाहुल्य है, तो जहाँ पर चकार की बहुलता होती है, चकार की बहुलता कैसे है, जैसे एक देखिए रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति राम लक्ष्मणो भरताः, ये द्वंद समास किया हमने, इनमें सब बोला रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। देखिए च इधर च इधर च, तो चकार की बहुलता है या नहीं है, तो जहां पर चकार की बहुलता होती है उसको द्वंद समास कहते हैं। ये द्वंद समास किया, अब इस द्वंद समास ये हो गया द्वंद समास का लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा राम सु लक्ष्मण सु भरत सु, फिर आगे शब्द बनेगा राम लक्ष्मण भरताः, ऐसा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो द्वंद समास किसको कहते हैं? हाँ, इसको आप ठीक पढ़ लेना, कल मैं पूछूंगा। ये नहीं कि आप केवल आपको भी अष्टमी था छुट्टी था, हमको भी अष्टमी था केवल एक घंटा खराब कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक तरह से पढ़ना, कल पूछेंगे। जहाँ पर चकार की बहुलता होती है उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे उदाहरण ये दे दिया। और जहाँ पर जैसे स चाशो कर्मधारय, कर्मधारय समास किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जिसमें स चाशो ऐसा विग्रह देते समय ऐसा बीच में बोलना पड़े, रामश चाशो भरत रामश चाशो पुत्र इति राम पुत्र, नील नीलम च तद उत्पलम, जैसे हम कहेंगे लोकश चाशो नाथ इति लोकनाथ, चाशो बीच में जोड़ेंगे। जैसे अभी ये समास में दो हैं तो दो को विग्रह आपको बीच में कुछ बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे देखिए। लोकस चाशो नाथ, जो लोक है वही नाथ है, लेकिन ये समास ऐसा होगा नहीं, ऐसा समास होगा नहीं। ये दूसरा मैं लिखता हूँ इसका उदाहरण, दूसरा उदाहरण रक्त नहीं रक्त ये रक्त ले लो थी रक्त चाशो रक्त चाशो घट घट इति रक्त घट, ये बन गया। ये जो बीच में जैसे ये समास कर दिया नीचे बैठे वो कुछ ले लो बिछाने रक्त चाशो घट, अभी रक्त अभी बीच में अगर चाशो आप बोल रहे तो उस समास को कर्मधारय समास समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कर्मधारय समास समझना चाहिए। अभी देखिए ये समास हो गया, अभी घट का विशेषण है रक्त यानी लाल, लाल रक्त कहते हैं लाल को, लाल गढ़ा है, ठीक है ना। तो बीच में अगर बोलते इसमें, ये तो एक एक उदाहरण बता रहे, आगे सर्वत्र आपको ऐसा बीच में कोई भी पदों में मैं ऐसा बोलूंगा तो तत्काल दिमाग में स्पूर्ण होना चाहिए कि कौन सा समास करें। सा भी बोलेंगे कभी कभी, चाशो भी बोलेंगे, उस दो या तो सा बोलेंगे सा का आप तत् भी बोल सकते हैं, तो इसको कर्मधारय कहते हैं। और जहाँ पर यश्य बोलेंगे या येषां बोलेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बोलेंगे उसको क्या समझना चाहिए? जैसे कोई एक उदाहरण देख लीजिए, लोकः नाथो में, या नाथो होना चाहिए आगे मर्यादा के अनुसार, यह है ना, यह को देखकर यहाँ विसर्ग नहीं होगा, है ना, यहाँ क्या हो गया ओकार हो जाएगा, लेकिन आपके समझने के लिए भी कोमा दे देता हूँ। और बहुरी समाज में देखिए यहाँ लोक नाथ यश्य बीच में दो पदों को पहले बोल के फिर यश्य बोलेंगे, कभी कभी येषां भी बोलेंगे, जहाँ आगे बहुत होंगे तो एक होगा तो यश्य बोलेंगे, तो जहाँ पर यश्य बोलेंगे या येषां बोलेंगे उसको क्या कहेंगे? बहुरी समाज में लोक नाथो यश्य, लोक नाथ है जिसका, उसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये बता दिया। और शेष बाकी बचे उसको तत्पुरुष समझना चाहिए, जहाँ पर चकार भी नहीं रहेगा, सा भी नहीं रहेगा, चासो भी नहीं रहेगा, और जहाँ पर ऐसे भी नहीं रहेगा, ये शाम नहीं रहेगा, उससे बचे हुए में क्या समझना चाहिए उसको, तत्पुरुष स्मृतम, यानी समझना, समझ कर लेना, समझना चाहिए। ठीक है, ये समाज का विषय में कथन कर दिया। अभी थोड़ा और भी रहेगा समाज का, किसकी किस समाज में किस पद की प्रधानता रहेगी, किस समाज में किस, जैसे संक्षेप में बता देता हूँ, जैसे तत्पुरुष समास करेंगे, जैसे पूर्व अव्यय भाव समास करेंगे, तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहेगी। अच्छा, दूसरा समास कौन सा लिखाया था, तत्पुरुष समास। अव्यय भाव समास में तो क्या पूर्व पद की प्रधानता, यानी पद में पूर्व पद के अनुसार अर्थ करेंगे। तत्पुरुष समास में क्या करते हैं, उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, और बहुरी समास में अन्य पद की प्रधानता रहेगी, और द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। इसको मैं अगली छुट्टी में या फिर हो सकता कल ही बताएंगे, समास पहले बता के आगे बढ़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा आगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। समास आपको किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और व्याकरण पढ़ने के लिए संक्षेप से ये समास बता दिया। समास का प्रकरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन लघु में इतना है, अर्थात वो सिद्धांत बहुत बड़ा है, तो हमको सिद्धांत ये लघु वाला आपको जब क्रम से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लघु में प्रवेश करने के लिए अत्यंत संक्षेप से ये समास थोड़ा बताएंगे, उसको आप पकड़ने की कोशिश करना। ओम शांति शांति।